ہلاک بشے فرعونیان ہم ہلاک کرل کن. دویم دار مخی دا باس اس بات پاکلی دلائل سر کرو دل تا ترقی کئی دائے سر سر شواہد بیانی ورنہ زیاد سر شواہد دی کر. در مخی تخویب بشارت تفصیلن ہو دوارا تفصیلو دل تا دے انسانان تقسیم کئی چار پار تخویف دے چار پار بشارت دے. انسانان دی دو قسمہ یو دی من طغا والا یو دی خاف مقام ربی والا. سلورم دا مخ کے تپوس کو ان کو تزجر و پاول کے دل تپوس کو ان کو تزجر پاخر کے یس الون کا نسا دار صورت پہ آئے اس بات دا قیامت تیسرا ہے بے شواہد. اس بات دا قیامت دے بے شواہد ما تخویف دنیاوی قیامت ثابتی پر شواہد ہو ابتدا کی شواہد بیانی اور تخویف دنیاوی پیش کی پواخیر فرعون خلاصہ دار ابتدا نے شواہد پیش گئی اس بات دا باس بانی داول ہے اپنا بیا علامت دا حشر بینی رشپکم آیات محمد ترجو فراج فام بیا زجر منکرین دا باس ترے زجر رکی لسم آیات نا زجر دے این عالم اردودون فی الحافرہ. بیا تخویف دنیوی پواقر موسیٰ علیہ السلام پیش گئی دا پینزل سیاد نا تخویف دے. بیا یا لس آخری دلائل مختصر مختصر پیش کی تو وہ اشتم آیا تھا لس پکی دے کے مرال اشرات سب کی آن تم شد و خلقنا میں سما بنا اسمان اگورا رفع اگورا تصویہ اگورا شفا اگورا زحا اگورا مکا اگورا رائے دہ و بے اگورا مرا اگرنا اگورا متا تا استاد نام لس دی کا نام. یا تخویف اخروی سلور درشیات نہ طعامت الکبرا بشارت سلو اختمایات کے یا آخر کے زجر تپوس کو ان کو دا قیامت تر دو سلو خیات نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن دا اللہ چھ پیدا کرے موت و حیات شوائد دا دیجی رحمان ذاتے نیری منکڑی بدبخم دا انتفانہ بماثل عالم اخلی جی فائدے سے ساخلی فرعون فائدے اغتے رحیم ذات تے امن اور کڑے دے خاص بندگان ہوتا دا فضا دا تعامت الکبران والنازعات غرقن. دری صفت کے مفسرین مختلف اقوال لکھی چاہیے سے ذات صفات کی تو ملائکو چاویلی دا صفات دی دا سنو دا مجاہدینو چاویلی چی دا صفات دی دا نفوسو دا انسانانو رای دا نفوسو نفسونا نفس مانے ارواح نگو رہے نفوس مانے پورا انسان. چاویلی چی دا صفات دی دا نجومو دا سطورو دا مختلف اقوال دے لیکن گور دا نجوم تفسیر کے اغسل رول مانو دا خدے ربائی دا خدیا دا اہل نجوم طریقہ شو صحیح تا نسبت دا نز نشت تدبیر رکے وہ نجومیت تے ثابت کرنا داسی نجومیان والا تفسیر کری دا سن دو غزاتم تفصیل کے دیشی مکہ وا مکہ کے خیل الغزات ہونے کا نلا دیا بس صرف یہ پیشنگوئی اگر دیدا چاہ دے نفوس دا پار دا صفات کری لی نفوس کبیر کے ویلی روح المانی کے پائے کی راٹک کے لالے المدبرات امرا ددے نبیا مشرکان استدلال گئی کہ نفسنا د نیکان چلے المدبرات امرن گورا تدبیر کئی دا کارونو پتہ ہو لے گی را کہ مڑشی کنا ہم تدبیر کئی داغی شرک دے دینا ثابت کرے درے ہو جواب ماں تبیان کی نکلے رہے دری دا تفسیر درے رد اول خدا نے نفوس نے مراد تارواہ نری انسانان جوندی تدبیر تا تحت الاسباب تدبیر مراد جوندی انسانانی سختین تیرے قلب بے خوشحالی راشی سب احمان عبادات تم کئی سب قیت تم کئی تدبیر کئی دکانوں نے انسانانوں پر تبلیغ سران پیدا مانا رہا تدبیر دا کی چکے نے جماعت جوڑ کو دیا پارا چخل کو تبلیغ کو خل کو تدعوت کو دا تدبیر کرے دانے جی دنیا تدبیر کئی پس دمر گا پتی کی دی اور ٹکے مندل روح المانی کے اور بسائر مسائر دڑا گئے کہ نقل ہو گوڑا کر ستا سو معتمد کتاب ہے کہ پس دمر کا دار واہ چیری کا نا دام و دبرات دی من شفائل مریضیں مریضان نے شفا اور کئی باران ور پلان کے کئی پلان کے کئی منگ وایو لاول خدا دویل نہیں دا پری کتاب کی چار دس کرے روح المانی کے دا باغیان پر جزان نے لکھ لی دلیل منگ سردارے چدر ٹول کتاب چرے دا شرک پر رد کیا دا خلق بیرت کل خاص کر باب الوسیلہ کی چکم دد تفصیل لے نہ ایک خدا رد کری نہیں کر سرنگ دلتا رواح اللہ دا تدبیر ثابت کر معلومی چلا باغیان پری کتاب کے زان نے نکل کری وہ مدار اولی کی ہو انسان مونگ دد کنڈر کے ہونے ہو کہ بس دولی کر مونگ دے مینو مونگ کو کتاب کو پیش کو یا مینو دا قرآن سنت پرانا کی صرف دا تائید دا پارا نکل چی ہو کتاب خبر دا قرآن سنت خلاف نمو خوابیا نمن ہاں حکم پہ نشو کولے چی دا سڑے کافروں دا مشرک ولی من تصف در شدا دے ویلی دا کبل چا دی کتاب کی لکلی لگا ظاہر دارا دا سم نکو لگا ڈاکٹر عثمانی کہ خبر دا چا کتاب کیوں نہیں دے کافر ہوتا آلے کا پتہ نہیں لگیا مردیں کدا پا کبل چا دی کلی ولی حکم کہہ رہے سوری پا کفر لیکن مو آئیو عام مفسرین ہوئی عبداللہ ابن عباس دنور اور مفسرین و اقوال کہ دا صفات دا ملائکو دی دا غور قول دی قول الاکثر والنازعات غرقا گوادی ملائک راہ کن کری روح دا کافران لرا پسخت ہیں روح دا کافر پسخت ہے راکائی غرقا ممانے نظان دے نظان شدیدہ والناشتات نشتا گوادی ملائک چراخ راخلی روح دمو من لرب پا خوشحال ہے لکا غوٹا چی سنگ پرانزی سڑے پکو آسان تری نشتل اوقدا خارواہ واغسل گوادی دا ملائک صابحات سبحن چی روان دی پروانے دلو پتیزہیں لکا سڑے چی لامبو ہی کر بے تکلیف روان دی گوادی دا ملائک صابقات سبقن جدی روان دکھی دا اللہ عرف کم تب بڑوان دے والی دامخ کی دری صفت ہے پیو حالت کی ہو دا بام حالات کی نفے سر ہے روڑ فے فل مدبرات امرن گوادی دا ملائک تدبیر کی دائیں کارون چ اللہ و تصفار لین امرن نہ کھیرا را نہ کھیرے نہ عموم نہ ثابتی چی دا ہر کار تدبیر کی نا ہاں کارون ہے سو کارون ہے اللہ دی تسپاری لیانا تدبیر کئی کرنے ذری جواب پٹ رو بات دا حواد دا ملائکو گواری پدے بانے لطو با سننا چستا سب دوبارہ جوننیم لطو با سننو سرکی شروعی دنویس دا ملائکو پدے وکم سران دیا بے دے اللہ جوننے کئی کلب جوننے کئی پارز بانے تر جو فراج فتوں راجفا جڑقیدن کے مراتن شپیلہ دلتا اولا نفقا جڑا قول بہو کی جڑا قون کے دنیا بہو جڑا قی خالص وہ بہو قضی خراب شی پایا پسی ارا دے فتو احمد پیلا دعوت باس تو پارے سزونہ بھائی پدا روز مانے وہاں یہ فتن غلیظن کی رخبت ہے نہ مرائتا ہوں فلقوم تبرسی افسار و استر کی دل زون والا ہوں افسار و اصحاب خاشیت ذلیل بھائی وہی بدیا انا لمردود نہ فی الحافران آئے مم واپس کریشو مخکنی وقت ام خدا مم بیا مخکنی وقت واپس کے کن داب ہوئی حافر من اول وقت ختم سے بدی دے اجزا سرو دے کی زجر شروع دی یاد یقولون زجر شروع کا یقولون دی وی وس آیا مونگ با واپس کی گو اولنی حالت تا مانے چکل اس جوندیو بیا مڑشو بیا بدا سے جوندی کیو آیا کل چشو مونگا اڈو کی نخیر زار ہوں وائی دی دغا وقت دا دوبار رات دل دی نقصانیم دا دی ٹوکی کولی چی بیا مونگا راشو واپس کنا زمگا بنگلے بنی زمگا مالونا با بچا قبضہ کری دا خو نقصانی رات دلنی اللہ دار زجر تمہارے دنیا وش پہ لہرا دوخ کے بعد خلق دے سائرا پہ میدان مانی سہرا صاف میدان حلتا کا حدیث موسا راغلے تا تا خبر دے موسا علیہ السلام کلچ آواز ورکو طرف پہوا میدان پاک کی چتوانوں میں ہوں لرش فرعون پسی یقیننا سرکشی کرے رام و تو اللہ کا آشتر اس تارک بد دیتا چم تذکر زان پاک زان بپا کے پنف سے اور دلو تذکی پنف سے اور دلو راج واہ جی کے ادارہ دیکھ اور خود رب و کم زتا تستار اب تا پد دلائل سرم پا زادون سرم فتق شانو بے ارے گی ردوت درجی یو پنف سے اور دلو سڑے مسلمان شی بدانے سے دلائل و توقع تخویفات و توقع او یری گی نمو من شی اگر ما تو دلائل خیا وہ خود الد اور تال آیا تل کوبرام خل رام سا اگر تقزیب کو آسانہ فرمانی اکڑا دے شاکڑ سا منڈے والے مانے کوشش کو تو مقابلے راجم اکڑ سا حیران مقابلے لے سی جمکڑل اعلان کو اے انا رب کم اللہ زستا سو رب ڈول نلویم دے عالم کے زمانہ لوے رب نشترے بے زبی و خفرے اللہ مانا او پا مصر کی ذرا بے تلبی سے کہو پخل کو ونی واللہ تعالی دلرام نکال الاخرت والولام یو ماندا پا عذاب دا آخرت و دا دنیا عذاب دا آخرت سے دے عذاب قبر دے و دنیا بانی مونیو یا نکال الکلمت الاخرہ انہیں واللہ دے فسزا دا کلمی رسنے ہو دا مخکنے رسو ویلو انا ربکم اللالا امخ کے ویلو مالن تلکم ان اللہ غیرو سورہ شورا کی تیر شو موسیٰ چو اللہ والورغین ویزب اللہ نمانم آخر کے ویزستاس رب اعلائم یقیناً دے کے برد دے غشاء اللہ رشاء اللہ نیریم دلائل اگرین نامات لس آیا تاسو کلک پیدائش والے کندا اسمان اسمان کلک دے دے بنا اللہ جو کڑے دے پور تکڑے چد دے پسو واہا نو ہم وار کڑے دے کتا پور تپکی نشت دے واہا تشلے لا تیار کڑیش پد دے نسبت آئے تا مجازنی اضافت مجازی ادنا ملابسط نہ رشتلے زوہا ہانوار دے دستاخ وقت کی رانا ڈیری زکہ زہا ہوئے زمکہ چرا بعد ذالک دہام داغ بعد ذالک مخی منگوے لو دا بادیت ذکری دے پس دا دغی ذکر ندام ہو رہا ہے چزمک اللہ غوڑو لے رہا پر تبھی مئی بعد علیہ لے مئی چھ بعد دا پمان دا مارے دری سرسر زمکہ اللہ غوڑو لے رہا رستری در عزم کے نوبت آئے وہ مرا ہو گیا گانے دائے اغرون ارسا اللہ ادرہو لی دا ٹول ستاسو دفیدے استاسو دا ڈنگرو دفیدے دا لس امور دی کشمارے فیضا جات تامت القبران کل شرائشی آفت غٹ قیامت تامت القبرا ہوئی تواما آغا آفت ہوئی چی سڑے پکی چاڑا شی تم تم کئی دو انگام پتے رزما یا دئی انسان آج سے سامل کریم اس کو تیر دل تب یاد شی ہوتا کاربشی جان نما چاہتا لمن یرا سوکی لی دل کئیم ہر یو لی دن کی طبق کاری پاما من تو چاچے سرکشی کرے دا اور اکڑے جن دنیا لرام دا دنیا جو نے غور اکڑی یقیناً جانم دد دور دو زہر آسو کی ارے کڑے مقام ربی ضرب د پیشائنا امن اکڑے نفس د تابے دار تو خواہش نام اتباع ہوائیں نہ کڑے شرک بدت نہ نکڑی یقیناً جنت دد دو سے دو زہر بیان دی تپوس کے استانہ پبار د قیامت کی زجر کلبی دائے قائم دل فیمان تمن ذکرا پس کے تو دیا داش د قیامت نام فیمان تمن ذکرا مانی فی عیشن انت من ان تذکر لو وقتها پس علم کے چتا غدی تور یاد کے تی ادولش نہ نہ الا ربک منتہا منتہا علم ہا تا رب دا انتہا د علم د قیامت دام تو صرف منزل دا چا چی ار کئی د قیامت نام تو عالم بقیامت نے کانم یوم یرونا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحا گویا دا خلق کلج قیامت بھی نہیں کان دلیل دو گمان ظنوا لم یلبسوا گمان وہ کی جدی نویتار شی مگر یوم ازیگر او ضحا د صاف وقت کے ہاچ نمازی گر عمر معاشیمانی او ماضی کرے او ضحا ہایا ضحا مقدار رہا ضحا مقدار رہا یا ساخ وقت چہا ددی ماضی گری مردے اضافت آغت پدے لحاظ کرے دی وہی چیز ماضی گر کر ساخ وقت ہمارا وقت خرابانی پر دنیا تیرشے زیاد ہونے تیرشے سورت عبس دے تصورت سواخام ہوئی سورت سفرم ورتوئی اور سورت العما ورتم ہوئی آما وا کہہ رہا رب دائے مخ کے تقویب دنیاوی منکرین دا قیامت تا دلتا زجر شدید دے گیتا تم تو وہ سخت زجر سخت رٹن اور گئی قتل الانسان ما اکفرا تباشی سمر لوی منکری ہوئی دائم مخ کے دلائل مختصر دل طبیعت دلائل پر بسط فرمائنی لس حضرت اللہ سے انعامات تھی فلس دل تم سلس لس پریم دار مخ قیامت دم یہ تامت القبرا تھو دل تو تسواخن دی داد سورت بسی الفرار کی ماں بین یوم القیامہ تم سا حالت چریوبن نمبر تیخ تقیب قیامت سلور درشاد کی رضی یوم فر المرمنا تھی ایک طبق خلاصہ داولنا صفت دا نبی رے داولا یادنا دادا صفت دے تیزی اور ورکی پر تبلیغ دا مسلیبانی خو منیب سڑی تا اے نبی ساہر اس دا ہدایت دیر دے لیکن اگا چاہتا نصیحت کو چیچا کے انابتیم اصل بیدائی دیا ترغیب ورکی قرآن تر یول سم آیاتنا اللہ تذکرہ دیا زجر دے منکرین دباس تھا وہ سیادنا قتل الانسان دیا گا اخلی دلائل دی لس پیسبات دا قیامت بانے دا سلیل شیادنا انعامات انسانی فلینظر انسان الی طعامہ دیا آخر کے تخویف اخروی دی شیاد زاجات سو اخوار ہم مختصر بشارت بدی صورت کی بیانی وجوہ یوم ذی مسفرۃ سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنون دا اللہ چی تقدیر کرے در اسکون دا بندگانو پر از مکہ کے رحمان ذات تے چرالی گلی شعادی بن نعم غٹ ساس کی دنیمت انو پٹول عالم رحیم دے خاص کرے بصیر و آماد دوستانو پر نپ فضل بے اکرام عبس وتولى ان جاءه الاعمى. مفسرین وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس کو مشرکان غڑ غڑ و سر ناس تو قرآن و تبیان ہو لگ وگے خو موقع مندے وا فری کے عبداللہ ابن عمر مکتوم راغ اڑون صحابیو سلام یو کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر شور اوکڑی اور سر خبر کو نوئی لکھی چھ نبی پر خپش امخ تیوار اگلے جواب نہ اور کچھ ز سکوں مالا تو سکے مرا نگور حقیقت داو دا سے گناہ نہ کرے بولے تو خاصے مر گرے کن تخ لگ گلے کے نا چدا نور پویا کم پو مسئلہ لیکن اصل وجہ اس بلا دا کرو گئے کنا بیا ٹھیک ہو لیکن دے چونکہ ان دو غریب خبر نہ جب سر سڑی ناستی دے مسئلہ کئی اصوک سوکھ سر ناستی اللہ داغت عذر دا وجنا رسول اللہ تو چت داسم کو گیا دے کے رٹن نشت نبی تھا وہ چونکہ معذور سڑے راغل ہیں اور حال دارے چ معاہد عمدے منیب عمدے اللہ بھی پدا سے موقع باندھے دا معذور سڑے دا معاہد سڑے دا منیب سڑے دے مخ کے کوا دا نور رستو کوا طریقہ دا تبلیغ ورتا خی دے بنا بانے بدا مانا کہے آبا ساوا تولا خپش نبی نبی خپش نہ تے آبا سا پمانے ناراضگی مخ واڑو دے وجانے چراغے دتڑوں پریوانی نبی خپش اللہ کا زوران اور کولے دا سے بہت ویلو ابستا ہو تولے تا ولے مخواڑا نہ خطاب و سر نہ کہی خطاب روس تو کہی اور سر دت شفاد قاضی ایاس کے بلا مانا کرے آبا سا مفترو کا کافر و تولا مخواڑا کل چراغ داغ فاتڑوں کافر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ناستوں اگڑون چراغ ہے نو دد تندے تریوشم یار دی خلق نے نخلا کی ناستے میں گور دے رہا داغ گڑی دا سے آبا سا اما ادری کا سارا خطاب پیغمبر تھا شہل ہم نے تا تا تپویا تا تشتر پاک ہی قطبان نے نش تپویا اور لال یا زکا شاید چبدے اب پاکشی آشے بزدکی چھپائے باکشی یا ب نصیحت والی نفید اور کی دتا نصیحت منگیل بمر سرے یا پنپتے اور ادھر سر پاکشی یا بد دلائل وہری نفید و ذکر اور کی ساتھ سپت رضا حقیقت حقیقت پتہ ہونی شکا کر امید سا اما من استغنا و سبل مقابلو گورا آغا سڑے چیزان بے پرواہ کرے دا اللہ نام اور مادار سڑے دے سرمایہ دار فانتلو تصدا آیا تاغ طرف تا متوجہ تاغت اور پیش کی گئے دا پار دا قرآن اور رولو پیسو دا پار نہیں دا قرآن اور رول دا پار پما لے کا پکے گما نشت صاحب بزیما بانے اللہ زکا کا پاک نشو پتا بانے سے جرم ناراضی نری منی کنا مرگر پاگل مخ پکاؤ تبلیغ کوائیں ہر چاہتا کو مرگری پکے مخ پکاؤ آگ سو چتا تراضی یسا منڈی ہو حال لارے کی ہری کی دال لانا پستو دتن زان غافل ہے نہ نہ نبے کہ آئندہ لدا سی مکو طریقہ تبلیغ اور تو کھولا کل دادا سے نہ پکار یقین اندایا اور نصیحت دے نہ چاہے سکھو گئی نہ دے نہ دے نصیحت علی دا قرآن سن کتاب دے دے دے صحیف ہو کے مکرمتن چاہے عزت والے صحیفی ملائک سر مرفوعت اونچتن قدر دے متعارتن پاکی بیدی سفرتن پلا سنو دلیکن کو ملائکو کے کرامن چا ملائکو میں عزت مندی بررتن دی ڈیرنے کان قرآن مکرم دے مرفو دے متحر دے اللہ سنم دا غچاری چاگی کم دادری صفات دی سفرتن کرامن بررام سفر لکن کو توئی ملائک دا لکی دے لوح محفوظ نہ کر قتل الانسان لعنت دی بر انسان سمرلوے ناشکر دے قیامت نمانی دا کم سیزنا اللہ دے پیدا کرے سمسی نہ مین نطفہ نطفے نہ کر خلق و اللہ پیدا کرتے نطفے نہ فقدر ان ددان داز رحم کے بے اللہ دراوت لدت آسان اکڑا جائے دے مڑکڑے دے فاق پر انہوں قبر کی قدیم دا بنا پر عام عادت حق سری بعض بار قبر نہیں کر نو قبر بیان نفس عالم برزخ تم بیا ہوئی قرآن قبر عالم برزخ تغیل دے اخبر ہو کے ہو تو مم بلے آسے والے بیا کل چا اللہ ہو یا انشرو ندے براو چتئیم نو کل لما یقز ما امرام آما بدل قبل نے خیر دے آمش دے آمار داد علماء نمونہ مراغل دا خود دان کے گور رون دے دا خود شفقت دا پارا لفظ دے تدو ملوی ملاش جی اصول ہے جورات سر تعرض را ہے آغا سر خطاب نے نکڑے دا شفقت دا پارے وے کلا دا سننا لما یخز ما مرا نرے پورے کڑے دے انسان حکم دا اللہ وہ دے گوری دا انسان خپل خوراک تا سو چکا اس دینا ماتو تا سارا ڈوڑائی شدہ دے بانے لگ سوچ خوکا ہوئی گورا دے ڈوڑائی تر کم دے ناغلے دا خو یقینا راتوی اکڑے منگا ہو پدا باران پر راتوی ہو لوم بیاس چیر اکڑے منگا زمکا پسی رو لوم رازن غرن اکڑے منگ پر زمکا کی دانیم وائنا بناو انگورو وقض بناو تلکاریم وزیتونا نا خونم ونخلنا کجوریم وحدائق قلبنا باغونا گرنم وفا کے تنم میوے ہو آپ بنو گیا گانی لسی کا نا دستا سو تو فائدے استا سو تو ڈنگ ضروری کل شراشی سواخا اشلون کے دو گگنوں گگن اشل ایک تیز پتا روز بار تیخ تک سڑے دخ پر روڑنا تیخ تولے اسے نچی دار اوڑنا نو سو گاڑی ضرور حق پڑھ لے گا وہ امی مور غریب والا دائیں حق خوڑ لے وہ ادی بے ادب دار حق خوڑ لے اور خز خاک خوڑ لے اور زامن خوڑ لے دے بت تیر تکی چیزی نانو نہ گاڑی دار سڑی ددینا پدے روز بانی ہو شان ان ہو کار دے یغنی مشغول کئی بدل بن نام بزان بانے اختر ہے سمکو نما پدے روز مسفرت ان رنا والی ذائقت ان خندا والا بھی مستفسرت ان خوشحال بھی سمکو نہ بھائی پدے روز پائی بانی غبر تم جڑی بھائی پٹکڑی بھائی لر تو روالی دادی کافر منکر اور دادی نا فرمان تفریح کے الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت سورت القیامانہ سورتوں نے شروع پبار احوال دا قیامت تھی اور یہ سورت اس بات دا قیامت کو وہ جدا جدا انداز باندھے دا سورت تکویر دے سورت کو ایرت و تم ہوئی صرف اور سورت زشمس کو ایرت و تم ہوئی ربط ادارے جمخ کے اس بات دباسیوں کو دل تر ترقی گئی بدا مسئلہ کی بے بیان الاحوال احوال دا قیامت بیانی مخکنی رستنی دولت ویمدار مخ کی زجر منکرین تباس طور کرو دی صورت کے زجر آخر کی منکرین دا کتاب و دا رسول دبئی داود صورت سنا ملاقات الانسان بعمالہ سوال سیات کے ذکر رہا. قیامت کے میں انسان دفل اعمال سرا مخامف کی سردی پوری ہر سورت کی منگیل لس لس امور آغا سلسلہ ختم ہوا تھا جو سور قیامانہ تردید دام معاشرہ تھی دائر سورت تجری کی صرف دو لس احوال ذکر گئی خلاصر سورت دار کی ابتدانہ دو لس حالات ذکر گئی اشفق قبل الفنا اشفق چرے دباس تھی پگ آوخ کے لیے چی لا قیامت نے قائم شرے و قائمی جیوا اور شپگ باغی چی قیامت قائم شین اسے جل کی با یا داد سورت سوال سمایات کی جدا کارو نوشی نے انسان بدخل عمل مخامک سی یا شواہد پیش کی تو صداقت دا کتاب دا پنجل سے آتنا نلس پورے قرآن رشتین کتاب اور صداقت رسول بیان جو اجتماعات کے زجر دے منکرین تشفج اجتماعات کے آخر پورے زجر چلی جی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چاہے جد کے اغت ضمنا یوم الباس و نشور رحمان دے نعمتوں نے شامل لی ٹول جندوتا اہل القبور تم رحیم ذات تے رضا کری دی بندگان پامال و خفل سرا وقت الحضور از شمس و کویرت کلچ انور برون غفتشیم تکویر سے جگہ پٹکے چھڑے رون گاڑی ون تجوڑ کی نور بدا سران گاڑی کل چستوری بار اور ان کے دار مانا دے کہ تساقط یو ماندار جو ماندار ان کا درد مانے خڑ بش خدورت نماحوز دے کلا چغرون باروان کریشیم کلا چدلس میں شب لار بھی با بیکار پری خوشیم اوخا چکر زمین حمل بانی لس میں تیری شکا مالک بیسی نے پری دی پاروز اور درونی جوس بلنگی جوس بلنگی لیکن آتا قیامت داسی حیبت پہ جاغب ہم خلق بیکار پری کلا چناور با ٹول با جمکڑے شی شرط برا جمشی یا خود انسان خواہ تبرا جمشی دو حیبت دو جی دیاری دو جی یو بن میں نفرت ختم عبداللہ ابن عباس ہوئی حشر موت وحوش زناور کی لیے حشرت دا بٹول مڑشی حشر دائی مر گئے او کلا چ دریابو نا سجرت بل بکڑے شی یا ڈک بکڑے شی تسجیر یا خپائے بلے دل اور بپے بل شی یا بہ ڈکڑے شی ٹولے بو باغرامات شی حدیث کے راضی تحت البحر نار اور تحت النار بحر یو ظاہری مانے داوا ددے دلان دے اور دے پائے بدے اوئے شی دا تردیش پگ احوال دی دا فنا آدم با فنا شی ویزن نفوس زویجت داش پگ احوال اس دا قیامت دی کلچ ارواح بیوزیشی دا بدن سران اکرما مانکی ردت الارواح فی الاجساد روح بجوسیتا پرز دا قیامت یوزی کی کنا ارے تباس ہوئی کله چې ژوندې خفشي بارکه وتپوس کی چې پس جرم باندې قتل شي وان ظلم د تسیلت سیلت عنها داغه نه تپوس نه کی دای په بارکه وتپوس کی چا چې خخکړی هغه نه وتپوس کی چې دې جرم څه کړو چې تاسو فار کړی جاہلیت والا ما جنہ کہے جوندے خفو لے گا دیر ظلم کرو دا قرآن ذکر دے فرد کی مراد تے کلیے مانے دا ہر ظالم نے متفوس کی چتاول ظلم کو کلچ عمل نامے بم خورے کریشیم کلچ آسمان نہ بم پوستک درے کریشیم دا آسمان پوستک بدلشی مانے دا رنگ بدلشی کلے چی جہنم بد توت کرے شیم تیز بشی کلے چی جنت پر رانی دے کرے شیم کلے چی دا کارون اوش والدولس علمان نفس و محضرت او با پی جنی ہر نفس اغامل چی دا حاضر کرے حاضر کرے منے کرے دا اخپل عمل سربے ملاقات کشی فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس شاید پیش کی اس پر صدا کر لا مانی دا سنرا تا سوئے دا شعر دے دا کہانت پہ لا دا سنرا بیا تحدیث سے ہوئے بیا بما سر ہوئے زبر پوئے کم فلا اقسم بالخنس لام نے داس نل لگ سنگ چشیر و کہانت دے اقسم بالخنس گواہ پیش کوم زو آغا سوری خنس سرے چاغا جاری دی روان دی اپٹ روان دی گو تا خنس ہوئی یا الخنس اپٹ روان دی دروازے الجوارے اور روان دی پاسمان کے الکنس اخکار کی دن کی دشتے بخل خپل زائیں الکنس من تخنس بالنہار دروازے کو پڑتی سر گنا پٹی الجوار روان دی اروخ الکنس اخکار کی دن کی دشتے بخل خپل زائے گئی عام سوری داسی دارنگ گوادش پا سسا کل چرا شاہو گرزئی آس سمن ادبر گوار سبا ازا تنفس کل چاوالی من اخکارشی آس ساسل کے ادبر آپ بلدواڑ دو دادا استاد ہونا دے دیدے کی پمان کا ادبر ارے سبا تنفس نے مراسر اخکار کے دل دا گواری پرے بانے چھے نو لقول رسول کریم دا قرآن چرے پیغام دے دا پیغام روڑن کی عزت من قول بمانے پیغام لگ سنگ چی سوری رنا کئی پلا رشی و سبا رنا کئی دا گوار پرے بانے چھے دا قرآن رنا دا رشتی نے کتاب دے رسول کریم نے مراد دے حضرت جبریل قوت والا دے پنیز دا زلارش دے مکین نزت من مطاعن سما تابداری کی گی پاسمانی نو کے امین نمانت دارم دے جبریل صفات کی دا خواہ پیغام راوڑے دے رشتی نی دا رسول صداقتو گورا نرے ستاسو دا خیر خواہ لے وانے ستاسو خیر لٹے ہو تاسو تا لے وانے وائے یقیناً دلی دلے دے جبریل لران بے لفق المبین پا کنارو خکار دا آسمان کے اصلی شکری دی دلے نرے دا نبی علی الغیب بزنین اوہ بانے بخل کا ان کے غیب بانے دے بخیل نرے غیب نمراد دا وحے وحے بیانے ہی دے پٹولے نشی دے دد ابل قرآت پہ بزوے سرا وما ہوا الغیب بزنین نرے دا نبی دا غیب پا خبر و بانے بدنام زنین مانت تحمتی وزوی سرا دلتا مفسرینو لکا روح المانی وغیرہ نورو دا زواد زواد مسئلہ لکرے کا گورے گیا اگوی زواد و زوی یو قرآت کے زنین دے ابل کے زنین دے دا دو قرآت اولی راغلی دی لتمیز العسر بین الزوائے و الزواد روح المانی لکی دبزے اور دزواد پمینس کے تمیز سے ڈیر گران گئے ڈیر صفات کی شریک دی کر زواد سے رزوے تمیز دے رہے وما ہوا بے قول شیطان الرجیم نر داوینا دا شیطان رٹلشیم اپائے کے افراد تو تفرید نے پکارا کہ چار مسئلہ کپر طرف سولے یو طرف ہوں بل طرف سے کو رسواد نہیں ندا کافی اصو کوئی جدا دواد نہیں ندا کافی دوادی کا پھر دے اسوادی کا پھر اچھا نہایت تفرید کرے رہے چاہ رہے اڑو تمیز نے کوئی دواد دال دواد تا دال ہوئی ولد دال لی اکر ہوئی ولد دوال لی یو نے دوج ہو کرل حالکہ مخرج کی وائے کنا صحیح مخرج کی نرے دا وینا دا شیطان نٹلی شی نو کم خواہم کم خواہ تختی دا قرآن نا نرے دا مگر نصیحت دا پار دا خلقو دا اشارہ پارا چی قواریستا سنے چی نیغ روانی قطا سنے شی غوختے اخفل استقامت مگر آلہ چی قواری چی اللہ رب العالمین دے تا ارادت اللہ پہ ارادی بانے بنا رہا سورت انفطار دے تصور انفطرت ہوں وئی سورت منفطر امت ہوئی نازل شو پس تصور نازعات نا دل دفقل خلاصو کے تصیح کے نزلت بعد النازعات اول ربط ادارے کہ دا تلخیص سے داغ احوالوں شکم سورت تکویر کے بیان سے دو لفظ دلتا ملخص کی سلور ہوتا تھا سلور حالات کی دوہمدار جمخ کے دعوان داغے ترقی دلتا دلتا احضرت ویلو دلتا ما قدمت و آخرت ہوئی ما قدمت و آخرت درم دار مخ کے فرمائلو ازل موجدت و فیلت دلتا فرمائی یواز موجودانا از القبور بہت سر تو القبرون والے برو چتی کے تپوس بکی الت رستور ان کدار بین کرو کھڑوالے دلتا انتصار بین کت برو دوڑی الت دریابن تسجیر بین کرو دے کہ تفجیر بین اتے فرمائے لو اینا تصاون کم خواہ در تو ما کر رکھا بے رب کل کریم سشی دو ککڑے تو زجر الفاظ دی جدا جدا دا سورت داؤ سنا عالم مدنب سو ما قدمت و آخرت ہر نفس باپ مخ کی رسبانے پوشی خلاصہ دارا اول نہ سلور انقلابات بینی بیا دعوت سورت بھائی پنجم آیات کے زجر منکرین تشپگم کے بیا بشارت بیا لسم کے ذکر کئی اور تخویف دے سواد لسم کے دری سورت آخر کے مرد شفاعت قاہری نل لسم آیات نا شگو رسو کے اختیار من بل نشتہ رہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم فنندا غل لاچر ملک کریم عامیم الحسان نے رحمان دے خلق برابر کڑی اعتدال رحیم دے باز بندگان خاص کڑی پیارہ دے عم الدین اذا السماء انفطرت، کله چې اسمان اوچوي، و اذا الكواكب انتثرت، او کله چې ستوري براو دوړيږي ختان، انتصار خوارو ارخ کترا جوړېدل، او کله چې دریابونه فجرت روان بکړې شي، مکه ډکشول وہ سوئی پا مخ دزمک باو بے اولیش. ویزا القبور و بوسرت، کلچ قبرونو علبا روچت کریشیم. القبور و بوسرت مانا اصحاب القبور، اہل القبور، خواندان دا قبرونو بروچت شیخا. نو عالمت نفس ما قدمات و آخرت، عالم بشی اور نفس پاغی بانے چھ دا مخی ویتے لے گلی دی یا سی چھ برباد کری دی، آخرت آئے چھ نہیں ری کری، یا آخرت مانے سا اعمال دا نیکو دا بدائے چھ روس تو پری خود دلی دی، روس تو خلقو تا سنمونا پری خود دلی دا دائے سوابونو پتا و تو لگی کن. یا الانسان ما غرک بربک الکریم، دا زجر دے انسان تا، اے انسانا سشی تدو ککڑے پر رب خبل، چاہے عزت مند رب دے کریم رب دے، ما غرک بربک الکریم، اور اللہ بندہ تا زورا نہ مر گئی ہومینس کے دن نہ والا ترغیب مر گئی. ما غرہ کبھی رب کل کری تقدیر دخل فی بدن لوم، شکل جو کرے صاحب پخیٹا دمو ساکیم، پس برابر اکڑے تو پاندامنوم، فعدلکان ہوئے نیخ قامت والے ہو گرزو لیم، عدلک منی جعلک معتدل القامہ، قد دل نیخ درک خلق سر شکل درک سواکان دامون درکڑل، فعدلکان قد و قامت دل برابر درک پارے و شکل کی جاغا غوقتن تیجو کریم، دا سی رب دے حتی تک دو کہے غصر شرک ہے اگر عاجز گنی ورسرنور شریکان گنے برخ والا گنے کلا داسی چرن نہ پکار دھوکا پاگن نہ پکار، بلکہ تاسو تکذیب کہے دے جزام، یقیناً شرے پتا سبانی ساتون کی ملائک کرامن دی زدمن کاتبینا لکن کریم ہوئے گی پاگ عمل چھ تاسو کوئے کرامن کاتبین ورطوئے قربان مقرر دی، ان الابرار لفی نعیم، دیکھ مت بڑل ذکر کئی نیکان بھئی خامقا پنے متن کے خود جاننا فرمان بھی خامقا بجانم کے داخلی وائے تپرز دا جدام نبی دی درے جہنم نغائب پٹھے دے دینی شی چرتا داخلی وائے اگے تپرز دا جدا غائب بنی، وما درا کمایا مدین سشی تال خبر در کرے جو سشان دے درز دا جزا، بیا سشی تپویا کرے جو سمرلوی شان دے دائیں عظمت شان دا پار بار بار ہوئی شان دارے دا سروز دا چی اختیار نلی یا نفس بن نفس لرائیس اختیار پتہ انہیں ٹھول دیا واللہ رہے شفیق قاری کے کم دراؤس سے اشتاب اخلاصی سورہ تصفیف سورت متففین مرتوئی ربط دار مکے زجر ورکو ما غرق سشی دوکا کرے دوکا کے گما درد ترغیب رے ایمان عمل صالح تھا راش اخبر اسلام کا دوکا کے والے دوائم مکے خودرے عمل نامے فرشتے لکھی کرامن کاتبین لکھل کئی عمل نامے دی صورت کوئی دام النامے و پس مرگ کم دے کی چمر سے نام النامے نے چل تلاڑ یو سجین تلاڑ اور بلے لین تلاڑ دارے محالے بیان کر رہے دعوت سورت بسی ترغیب الى التوحید پر ایک قول کی شپگشتم آیات فی ذالک فل یتنافس المتنافسون نعمتوں نے بیان کر پدے کے دے رغبت کی رغبت والا نہ سے رغبت ہونے کی رغبت دیو کی بے توحید خلاصر سورت دار مضامینوں اول نہ زجر اور کئی رغبت کو ان کو تپاشائے حقیرہ ہوگی متصف سرے آ رہے جو پتلا کے نقصان کی دا دنیا یا وہ چڑھے تلے یا وہ مال گتلے یا وہ وقت تلے داستس پک سیزنری اور ترک ادا شین نفی سو سے توحید و سنت دے پک سیز دے دمرا اہمیت پر کڑے رہے الوے شے پر خیر پدے و طویل بیانی تخویف بیانی بیا دو میات نہ اور پرے کہ بیا لس حالات کی داغے تو دولت سمایات نہ لس صفات سڑی بیان کری دیا زجر بیامن کرین دا کتاب طور کرے اور بشارت ہے ذکر دا کتاب الابرار کتاب الابرار ذکر کی دا نیکانو عمل نامہ بکم دئی اتنا سمایات نہ آخر کے بیا کتاب الابرار پر ہم لس حالات دا ابرار ذکر کئی دائم لس حالت نہیں آخر کے بیا زجر دے مشرکین ہوتا دا سورت و معاشرات کے رہے کہ دا فجار و لس احوال دا ابرار و لس احوال گویا کہ مخکنی سورت تفسیر ہے صرف ابرار اور فجار ویلو دل دلائی تفصیلات ذکر کر دا سورت حاصل دا مضمون بدائی اے متففینو پتل کے نقصان کا دا دنیا دا پارے کا داولے کہ قیامت را روان دے اما نامے بل سیو قاضی سبل قاضی راشا دخپل گٹے کوشش ہو گئے توحید سرا کہ تل دے درانشی دا قیامت کا تول کے بولے نقصان کہ زان لخپلا ملونا تلے کنا پائے کی نمگڑے تول مال کنا پدے ہو جا ابتدان ویل المتصفین امینس کی فضال کفل تنافس المتنافسون مانس و حاصل ادارے لا ترغبو فی الاشاء الحقیرہ بل ارغبو فی الاشاء النفیسہ رغبت مکوائے پا حقیر اشیاؤ کے بلکہ رغبت کے پا نفیس اشیاؤ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنند اللہ چ ملک دے ساتن کرے منان دے رحمان دے آدھر قائم کرے و تسبیت کہل و دمیزان رحیم دے لین خاص کرے پا کتاب دا حلیمان ویل للمتففین تبائی دا کمون کو دتو اللہ رام کمول کئی دا خود تبا دی آدھی چکل اقتال والناس استوفن الناس من من الناس کل چ اخلی دخل کو نہ پیمانہ نو پورے لی پورے ما تو تلا او کل چ اگت ہے پیمانہ کیا ورت لی نیو سرون کا میں گئی اگن اگاڑے نو پورا گاڑے او چاغل اور کینو کا میں یا متففا دا سے ار مشرک اور مبتدی سنگرے کل چرے بیان کی دا مسئلے شرک بیانی بدعت بیانی نقصان کئی مانس دلیل نہ بیانی بے دلیل لگیا رہے بے تول لگیا رہے اور کل چستان اگاڑی میں دلیل آتا ہو تو اے دوا بدعت پہ بہت اجتماعی دلیلوں کھایا ہوا تو کھائے گا دبل نے اخلے نے پورا لے اخبل نمگڑے اور کے دے دا مطلب ہے تے اخبل نمگڑے اور کئی مانے بے دلیل اور کئی استان دلیل واڑی نہیں ویل للمتففین اے متفق ہوئی تباش جن دن نمگڑے کرے بے تو لگئی چا ممن ہے بس تا لنڈا خبر آیا گمان نہ کئی دا کسان سدی بپور تکی روز بے تام پائے رضمانی چی قائمی و بدری کی خلق رب العالمین تا حساب دا پار بودری کی کلا بمان حقا یقینی خبردار ہے چی کتاب الفجار بی خامقا بسیجین کے عمل نامہ دا فاجرانو دا بدکارو متففینو خلقو دا دید عملونے چی لکلی دا با پسیجین مقام کی معلم التنزیل وغیرہ کی ہوئی سجین کی ددی کتاب ذکر ہے چددی ارواح ملتری ارواح بے ملتری دا مستقر الارواح ہم نے ارواح دد قبر کی نشتا تو معلوم نہ تاتے چھ سجین سشیرم کتاب مرقوم دا ہویاں کتاب دے و دفتر دے محزدہ لیکل شیر مور پہ والے شیر کمی زیادے پکے نکی در یہ حالت کو رہا تبائی دا پدے روز دے مکذبین لرا دا خو مکذب دے دا خو توحید نہ مانا دا غلے چھ تکذیبی درست دا جزام کاؤں اور تکذیب نے کئی درست دا جزام اگر ہر معتدی حد نہ تجاوز چکے اس چیمون غٹ گنانگاری کل چھ بینے دل پدیا تو نظم گانویل بیدا کسی زڑی دی نمخ کانوں کلا نہ نہ کسی نری بل رانا لا قلوب ما کانو یکتبون زنگ راو سے زی بزنونو آغا ملونو چی دی کول بدا ملونو پوجا پی زنگ خطل ہے از زنگ چی بچاو خیجی نو قرآن پی صحیح نہ لگی نو کلا یقینا دار چی دا خلق دخپ لبنا پتغ رضبین اللہ محجوبونا دا غد ملاقات دا ممنائیم گورا چی دی دا ربنا دا غدا ملاقات نہ منی معلوم شی چی مومنان بے ملاقات کئی بیا ودا خلق لسوال جہیما جانم تور ننوزی او ویلی شزدہ شیر چی تاسوی تکذیب کاؤں دا لس امور در دویل انہ شروع دی دا غا قبائح اور دارنگ دائی سزاگانی کلا یقیناً دام دا چ کتاب نے دا نیکان و خلق و خام خواہ پہن لی جن کے رحم دا نیکان و نیک عملو نے چیلا مل نامی الین ترسی دی ارواح مل تری تو معلوم دا تاتا چھے لیون سشے رہے الین اگر چھے مفرد دے خوش شکلے دے جمع ہو پدے ہو جا اعراب والا دے جمع اور کفا کنی دے مفرد پاسنے دام یو عمل نے دفتر دے کتاب دے مرقوم مہر پہ والے شیرے انہی دے لرا صرف مقرب ملائک بس وہ غلط نشید لے یقیناً دا نیکان بھئی خام خواہ بنے متنوں کے اللہ لرائے کے پپا لنگنو بھئی ینظرونا تماشی بگئی پی جنے بتی زلزلائی پمخنوں کے تازگی دا نعمتنوں کولی کی بدی بانے میں رحیق ان شراب خالص مختوم ان چے مہر والی شوید آئے پا بوتلو باننے بند بھئی بند مہر دائے بان مشکی مسک مشک خالص خوشمویاں و پدے کے دے رغبت کی رغبت کا ان کی خلق و سسر دے پا توحید و پا ایمان سرا دا اصل کا من ایمان روڑا کا گردون بھئی دائے دا تسنیم چینے نام تسنیم وہی خوشبو آتا وہ تسنیم سے شرح چینا جس کی آگے ذرا مقرب داج ان لبرام نشورو کے لس امور دی لس دا دوار ڈلے جدا ذکر کرے دا پاخرت کے اس ذریع کار کو دنیا کے ذکر کے زجرندے تو زجر اس یقیناً دا مجرمان اونچ مومنان پورے بے خندا کولا دے مشرک با مومن پورے خاندل کل بچ اور تیرے دل دی پلارے تغام ازون دی با اشارے کولے اشارے سرمانے دائس پکوالے بے کاؤ دا غدی مناو آبیانو داری آب بنج پیریان غورداری سنمانی کل بچری تل الاحلے مخفل کورتان یا خپل مرگر اتان نتل با فقین فقین نہ مراسر تکبر کا ان کی یا فقی نہ مانا دروغ جوڑا ان کی کلی بتل مرگر لبلن دروغ بھائی جو کر چما دا چلو کو ماں پڑھ کر ماں ذلیل کر کل بچے دی الی دل نوئل بے یقیناً تا ٹول بے لاری قتل بہن ہوئی مڑ تا قرآن تا سے ناستی دا ٹول گمراہ دی اللہ نیلا رالی گلی شدی پریبان نے نگہوان تدی ساتھ ان کے داڑ گمراہ سے تب گمراہ نہ بچ کے دے مجرمان با دا سے مسخرے کولے پماہدین پورے پا دنیا کے گمراہ بے اور تے اللہ فسنن با مومنان کافران پر او خان دی علی لڑائے کے پپالنگن با ینظرونا گوری چایا بددار کرشوا کافران تدائی دا ملنون دری تماشب کی چرازے دری بدلو گوری سورت انشقاق سورت انشقت مرتوئی ربط دار مخ کے دام النامو حالت بعد الموت بیان کو دا مرگ نروس تو یو پہلین دا بلپسی جین دتوئی عمل نامے وہ میدان حشر کے کمزے کی بھائی بلا سنو کی بھائی خاں فی لاس کے او کین لاس کے دوین دار مخ کی ترغیب و ایمان تا فل یتنافس کے المتنافسون گلو ایمان مراد دے دت ترغیب اور کئی نیک و اعمال تچ محنت پکار درے مخ کی زجر و انکار قولی دا قرآن قولی انکار کی دا قرآن نا وے بے کن چ اساطیر الاولین نمنو دا قرآن دا اساطیر دی دت تب انکار عملی پیش کی دا قرآن دے عملی منکر دے سو برازی قرآن کے اوتوے رشی نے سجدہ نہ کہی سجدہ چ نہ کہی نہ عملی من کر سکا دار سورت سدا ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا فریج پگمایات کے یا الانسان انک قادح الی ربک کفن فملاقیم تکلیف کے نو سم تکلیف کو کا مڑا جو سواد عمومی دیتا ترغیب للاعمال صالحہ ہوئی خلاصہ دار چاول نبی احوال دا حشر بیان کری دار سورت اشبگم آیت کے پیش کری بشارت دے وم آیت کی یا تخویف اخروی پر لسم کے بیائی شوایت پیش کری دا اس بات دا باس دا پارا قیامت با قائمی گی پارا سیات نو گورا پدے گواہان شہادتو نہیں بے آخر کی بیا زجر دے پہ انکار دا قرآن مگویل انکار عملی سلامات نو زیر مومنان تا مختصر دے پاخر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم دا غلا ازنت لو تابیدی اغلا اسمان نظم کا ہم رحمان ذات تے مسخر کریش پاس پگمیم کسو کی مان لری او کن لری رحیم ذات تے مومنان خاص کری باجر غیر ممنون اذا السماء انشقت وازنت بربها وحقت کم وقت اسمان اوچوی او وازنت بربها وحقت انتظار کی دے دا حکم در اقبل وازنت خواہ اذنت یو وقت کے خوزل تھا وغ اخرے دا حکم دربتا وحقت و لائقم دا دشان سرچ وقت بگریم دل پکارم دی چوک کی دانیں گے زل لفظوں کلچ عزم کا مدت راک کیشیم اب ورزی ہاگا شبر عزم کا کتن نہ مڑی و تخلت و قالی بشی دم مڑو نہ دیم وقت یہ خیر حکم درب پلتا وہ حقت لائق دے دشان سر کا دا چکل اوشی نو ددے جزا درے جواب کم دے جواب مقدر رو باسا ارگل چدا کاروشی نو فعالم المکذبون ضلالهم منکرین خلق بخفل گمرائبانی خبر شی چاہش غلط کار کرنے تکذیب کرنے عاقبت بت معلوم شی یا الانسان اے انسانا یقیناً یقیناً تخو تکلیف دے رہے ہیں گردید ان کے اخفل ربتا تکلیف تے رہے تکلیف و ملاقی مخامخ کے باغ سرا کا عامل ناصب تڑی کی دن کے تو تکلیف کہے کدھن تکلیف الہ رب تر ملاقات درب پوری مانے تر مرگا پوری و ملاقی ہے نو اللہ سرب میں پیش کی گی آبا دے عمل سر مخامخ کے گی جملہ خبریہ کے مطلب سو تلم اے انسان تجھے تکلیف گئے رب تو بیا مخام کے گئے نہ تکلیفوں کا محنتوں کا دنے کو امالوں کا ہر گلے جو انسان تکلیف گئی نہ دے دے کدا ہو کی تکلیف دوں کی پامال صالحہ ہو کی زانہ سے کڑے نو صحیح کار دفار ہو کڑا ہو سائے نتیجوں کے فرق ہے آسوک چور کڑے شامل نامہ پخیلاس کے قیامت میں دان کے عمل نامے تقسیم کرے حساب بوکڑے شی دسرا حساب آسان نو آپس بزی دے پلال تو خوشحال آل عزت سری جنت کے کورے دے جنت کے کورے آئے تو بزی آسوک چور کرے شی عمل نامہ ار تشان دشان بے رست اور کئی اور پکین لاس کے بے اور کئی بدلے والی بھی شمالی دشانے اور کئی چیز ترانے شیفا نقواری بدے زان پارا ہلا کتنا زرد چکاری و تباہی داخل و شیرے اور گرم تا یقیناً دے پپل کور کے خوشحال خوشحال مانے بیگم ہو دنیا کے دد آخرت سغم کو نہ اکڑے گا بلکہ دد خیال دا اللہ یحور آئے چرو بن گر جی ماتا اللہ یحور اللہ یرجع اللہ بلا یقینا رب دد دل لدن کے رے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسقا والقمر اذا اتسقا بیار اس بات دباس شواہد نانا داشن پکار ولی انکار کہے گواہ پیش کو مز شفق سروال اس پنوال دما خام سروال اس پنوالی تو شفق ہوئی گواہ پیش کو مشپا و ما وسق و سشی راغون شی پر عشف کے ہر شیخ پل پل دے تراجی رش پے کر گواہ پیش کو مس پک میں زب تفقا کر چرا کمال تو رسی پورے شی دا حالت نے گواہ دی پتی چل تر کب ان طبق ان تب خام خا تاسب ورزے پیو حالت بنے پس بل حال نام تر کب نہ مانے ورزے پیو حال پس بل حال نام گور الگ دنیا کے لاول روز وانو بیا ما خام شو ما خام ان بیا شپش وانو ہر شیخ پت دے تر آگے میں ہوں گورا وڑا وان بیا لو ایشوا دانیں گے تاسب پیو حال کے جوندی بیا بمڑے نو بیا بجوندی ہے کر طبقاً طبق دام اس زجر سو جرات دے خلق اللہ رائچی ایمان نلائیم ایمان بکی رشتہ توحید نشتہ بلکہ کلچ قرآن پہ بیانی سجدم نہ کئی تابداریم نہ کئی دائے بلکہ دا کافران خلق و تکذیب کئی الٹاوئی منگے نمن اللہ علم نے پائے بانی یعونا شری پزر کے ساتھ یعونا مانے فی صدورہم سینوں کے چدن نے کم کفر کم دشمنی ساتھ لے اللہ پہ خبر دے کم زدے نادے مومنان سر ساتھ لے اللہ پہ خبر دے خبر کر دی بعض آپ درناک ہاں مگر آئے کسان چی مان اوڑے عمل اکڑی نے دید پار ثواب دے آخرت کے غیر ممنون بے انتہا داغ انتہا نشتا خو جنت تے ختمی گی نا سورت البروج ددے ربط دار مخ کے زجروں وہ ایمان نہ روڑو لائے مینو ایمان نہ روڑی دل ترقی گئی جدید مومنان مقابلہ کئی تو اے ایمان نہ روڑی منی نہ بلکہ دا مومن مقابلہ کئی نا مقابلہ کیوں لاڑ دے دوائم دار مخ کے تقویف و خریوی اس سے رکھو دائر تفصیل پیش کرو دل طور سرد تقویف دا دنیا بم پیش کی چاہے منکرینوں کافران مان اللہ زادو نہ راؤ تیری بڑے دنیا کی پیراستی درم دار مخردوں فرقو تقابلوں صرف یو تخیلات کے بد تین لاس کے ارشاد طرف ہوئے دل تو ددی مقابلہ پر دنیا کے مشتا کر دنیا کی یو معاہد دے بل مشرق یو دبل دشمن نے دشمنی کئی اور سرا داود سورت البروج سرا تخفیف دنیاوی مقابلین و مخالفین و تفری آیت کی منشر رائے انا بخش رب کل شدین درب نیول گور ڈیر سختی اللہ بدرونی سی ادب بخش رب دپارد مثال پیش کی قتل اصحاب الاخدود بل مثال پیش کی حالتا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود فرونیان امتباہ کڑی سمودیان امتباہ کڑی اصحاب خدود امتباہ اللہ ایسی رونی سے نسخت رونی سی سو کی بیا بچکو لینے سی دا سورت خلاصہ مطلب بدائی دے ابتدان درے شوائد پیش گئی بیار تخویف دنیاوی مثال قتل اصحاب الاخدود بیا جا ختم سی زیاد تخویف اخروی لسمیات کے چتا چل کئی ندیل عذاب دے اور بشارت دے اول سم کے اور تخویف دنیاوی پہ ہلاکت دو موم کا زبا اغائے ذکر کری گی فرعون سمود وغیرہ وہ لسیات کی مینس کے آخری دلائل دی یوب دو یعیدو الغفور والودودو ذلعرش المجید فعال لما یرید اللہ خپل شپک صفات بہ نہیں دار دلائل و بطور اور تسلح بطور آخر کے زجر اور کے منکرین نہ قرآن تھا نل سیات کے بل لذین کا فروفی تقسیب صداقت دا قرآن یہ بھی شہاد کے ذکر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونم داغ اللہ چریل ملک العزیز الحمید رحمان ذاتے بندگان سرے وا دکڑے دے امن معروط رحیم دے بدل اخلی بندگان لرا چکم مفتونین دی دا صاحب الاخدود نے والا بدل آغستے ہو والسمائے ذات البروجیم ولی امی المعروط و شاید و مشہور ددی شاید و مشہور نہ لے سرے دیکھ اختلاف دے مبرد ویلی اگر اس تو ان بخش رب کل شدید دری جواب دے آغاز دری جواب دے اسمان ذات البروج یوم الموت شاید مشہود گواہ دی پری بانے سے ان بخش رب کل شدید اگر جواب دے مینس کے بیا فاصلہ دے دیر دویم داری چنے دمرا اگد مزا دل تو تقدیر روبا سکا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود دا گواہان دی پدے باننے چینہم ملعونون احقاو بین یقتلو دا منکرین چرے ملعون دی لائق دی ددے چدی دی قتل کریش لکا سنگ چے قتلا صحاب الاخدون دے مثال بش ملعونون احقاو بین یقال فیم قتلو دی لائق دی ددے چدی پبارک رب قتلو ویلشی فراوی چدوں تکلیف میں کہا خدا قتلا دا پا تقدیر دا سے یا دا قد بانی جواب کے دے شکا تو یہ تقدیر بغاڑی صرف سے اور سرو لگ اسمان دے برجن والا برجن غرداو چی غرد سوری دی دا غرد سوری دے اسمان کشترے دا اسمان اللہ پیدا کرے دے گواہ دے دارنگی گوا دا اگر وز چی وعدہ کرے شوید ہم چار وز دا قیامت دا گوا دے ہر حاضر و ہر مشہون شاید آگے چاہتوی چاہزیری دبل تماشے تا مشہود آگے توی شد آگے تماشا کے دیشی دا دنیا دا تماشے زہر ہے سوک تماش گیر دے چاہ تماشا کی گا سوک خوش آلے دے اگر شاید دے پچا تکلیف دیا تو مشہود ہوئی دیکھے نور مقوال شاید رزد جمعے مشہود رزد عرفے چادر برکت امید مخ کے قول غور ہے رسو سر مناسبت سے دا گواری بسبانے قتل اصحاب الاخدودیم گوائے مناسبت گورا اسمان دا اللہ دا سے اسمان دے چرا گے رون کے رے یہ ہاتھ کرے دا یوم موعود چرے روز دا عذاب نو یہ ہاتھ بکئی شاید دی پر دنیا کے سوک تماشے کئی مشہودن دا چا تماشا کی لکا سنگ مثال ور از اصحاب الاخدود کر اصحاب الاخدود رسول عزیز تماشے کو لے دا مومنانو لیکن اگا مالک دا اسمان چو مالک دور جزا چو اگا الگ ندیت تباہ کر لگا خطے پہ اکڑا کر ان بد سر بے گلے شد قتل اصحاب الاخدود ددی واقعہ صحیح مسلم کے بتفصیل لازم اب مفسرین لکھی دا غلا اختصار ادار ہے دام گیا دور دے چکلے یو یہودی بادشاہ ظالم زونواز میں اور زونواز دا یہودی مشرکو ددی دور کے کہانت دترویتے ریلوے پروگرام د جان لو خاص کاہن ساتلو ترویتی ترویتی ہے ساتل اگر تو دوست بڑھا شو ہے مسپن گرے ماں نت عہدا سے اللہ کو گورا چکھو ذہینی مال راؤ لے گا چھو تو سبق خیم چراغ پل علم اور تو خیمہ سباب استا پکاری کر یو الگ پیدا کو عبداللہ بن تامر دا ڈیوٹی لگولا چتو بدے کاہن لذے سار سبق بتی زکے یا بکور تزے دا ڈیوٹی ہو دل اب عبداللہ چتو پہ لائے یورز یو کرتے چتا سے وہ جدا ہے اور سما کی اور سڑے ناستے دن نلر تماشا ہو کر آگے آواز ناس کو اگر معاہد پڑے اور آہد زدے ظالمان و دلاس نہ گھٹون تلو کر اگر تکینا سن توحید مسئلہ تیز دکڑا اور بسم اللہ تیز دکڑا اصل کی بسم اللہ تیز دکڑا نہ توحید کلمہ ہوگا اگر منترات بیا یو ذلے وطا دا کاہن غصہ شے چھتاو لینا وقت کرے دن دے اوزر دے خپل معاہد استاز تاوی چیرہ ماتا اگا غصہ شے دے دا بسی چل کی دو تانشم پرے خوالے اگا تے او توریہ او خولا توریہ دارا چې کله دیر ته وي چې ولې ناوخته کو وایا اهل سره ایثار وم، چې کور د ته وي ولې د ناوخته کو وایا استاد سره ایثار وم. خبره ټیک ده که زستا اهل ما تا مرګری یو، نو چې دیر ان تپوس کی کم ځای ایثار وی اهل سره ایثار وم. الک لک معاہد شخو کلک یو ذرے پر لار وانے چکوری ہو بلارا لارے بند کرے، بعض روایت کرا جی منظرے ہو بعضی کو یو خاما رشدہا پر رتا خلق پہ نشید لے ترویتیان پہ پھوکی کئی آگاڑو خوزی نا تے شراغے کنا دب بسم اللہ ہوئے دغشی گزارے پہ کنا آگای سورے کو بس قطرے خلق او ہو دا خودلوے عالم دا دا کاہنم دلوے مولائے اگر خل کو ترے دا زمائے لم نے دا بسم اللہ رحمان رحیم لم دا دا اللہ دا توحید لم کہ مدد صرف جو اللہ کی رحمان رحیم نے بس لوگ مدد نشی کو لے دائی دا شیر کرا دے کا آگو کی شیر کو حقیقی دا کو دے نئے مسئلہ شور اکڑے رہے بادشاہ رہا ہوں و تے دار کما مسئلہ شروع کرے تما پسمو کر کرے دا تا سے دکڑ وے دار چانی دکڑی آ غریب مجبور ہے استاد او ہو جدا پلان کی دے کہ تما استاد نہ ماغ نہیں دکڑی آ روایت کرا دی چھ او وزیر دا بادشاہ اڑون دا تم تو دعا کرن اللہ جوڑ کر ناغب میما اغم مسلمان دے اغم در مرگرتیا کولا بادشاہ ظالم لگے اغم واحد استاد والا پارا بانے آ رکھ دو ٹکڑے کر اور وزیر سرم نہ چلو کر اور دد پبار کے فیصلے اکڑا کسانے اور سرکڑل وطے دے غرت ابو دے ادا دے نخکتر اور گڑوائے آج رے بوتن غر اوڑا کے دن آگا خلق کا تر اور گفتا اٹول مردار سے رہتے تھے صحیح رہا کچھ شکا بیا یہ دریاب تے بودے ہوئے غرض آئے آئی چی لانا دریاب چپاوالا آگا سڑی اوڑا لدے بچ پاتے شکا بادشاہ ایش رہا سپا مصیبت اختا شن دا سنگ سڑے دے دا سنگ معاہد دے حضرتی سڑے ہو آگا اور تے گورا زما پا مر کے دے غرض دے داغ خیال دار زے مرشم خوچ توحید مسلم بڑا نشی چلتا وطے ماں چکم کلیمہ اے لیلا غش راوالا دا کلیمہ پہ ہوئے ماں پہ ہوئے زبالے مرم اللہ علیہ کے حکمت یہ خیو بادشاہ وی بس ٹھیک رہا آن کلیمہ ہوئے غشی بانے گزار کو نسڑے شہید شہ لیکن مرگری بیشمار پیدا شد جذبرا لگا یو مر شی نو ڈیر پیدائش یو شہید شی نو ڈیر پیدائش یو خدا کو آخی دین حق باندھ لو بادشاہ دا سب مصیبت آپ تشو ڈیر خلق انانا واڑو دے نور سر سے چل کو دے نور لکن دے کنستے ابھی یو یو راو لے دے اور تے وہ لے کتا تیز ہے یو یو راستو دا سویشتا تھا پائے کی رائے خزے واقع مرا گلے دا یو زنانے راوس دے دا بچے اور سر دے اوڑو کے اگے تیرے واپس دی نوے نا نو بچے تینو انہی انہوں اگور تے اور گدار کو دا مور خیال چے ایسے نو اس پتہ سے چل کی مولانا روم ہوئی دزوی دا طرف نو لاواز را گئے اندر آماد اندر ہم در کے منی جا خوشم گرچ در صورت میاں نے آتشم مور دن نہ راضا تو خود تو خوشحال ہے اگر چائر کی زف اور کے ماں قدرت آن سک بدی دی اندر تام بھی نی قدرت لطف و خدام تا داغ اسپید قدرت دی دل رے داغ اسپیرے ہوئی دا فریدا دن نراش چی دا خدای لطف و دا اللہ قدرت بینیم ما درش انداخ خود را نزده ہوں دست ہوں دست داغ دے گرفت تفل مہر جو مور چردان آئے تو اور گزار کر بچی لا سو نہیں ہوگا بین بیا رستو تو لو خال کو بیا نور ایمان دوڑا دیوے وہ سیز ہے ٹول سکھ دے سیزل سیزلے سیزلے پرے کے اور لمبا اکڑا خلق سے تماشے تکم کافران ناس تو دیے وہ سیزل قتلا اصحاب الاخدود تباکڑے شودا کندو والا اور والے ذات لوکو دے چی اور بلکڑو پکیم کلش دی علیہا قعودن دائے پخوا کے ناس تو علیہا من اندہا ادیو پائے کار چکو اے مومنان سر شودن تماشک ان کی تماشی تناس تو اغیر سے زل غریبان اس لکھی تاریخ کے معلومی سعودی کے نجران زیر کمزے چیزان دا اخدود تخکارشی دا خلق آدھے کہ تیرشی ہو ومان کم میں نم اللہ اس سے تکلیف ہوتی تزا سے چل چہرے چا پھولا پٹے ہونے والے وہ بس دا اللہ پہ توحید جنگ نے بد نہ گنا دے خلق و ددی نہ مگر دام چدی مان لڑ لو پہ اللہ بانے سے زور اور دے سائنے والا رہے دا سے ذات تے چی بات جائی صرف دا غر اسمان و دزم کے پار سیز بانے آگا خبردار دے دی دا اللہ توحید مانو ویچ استاد بزرگان سنی شکولے اولیاء سنی شکولے بوتان سنی شکولے واقدار ہم صرف اللہ دے نو غیبدان ہم صرف اللہ دے جرم خدا ہوں یقیننا کسان فتن المومنین والمومنات فتن منع زبو شذاب اور کم مومنان سر و مومنات خضوطان یہ توبوی نہیں صلاح دیل عذاب دے جانم نے دیل عذاب دے دو یقیننا چیمان را اڑا ملک کرے دے نیک دیلا جنتو نری چبئے کی لان رائے نے رونا دا کامیابی دلو یام ان بادشاہ ربے کا لشدین قتل سرو لگاؤ اصحاب الاخدود ہلاکڑل ولے زکہ ہلاکڑل جی یقینا نیوت درف ساڑے رسخدین دا اللہ نے سوک بچ گئیم یقینا اغا اللہ وال پیدائش کے او دوبارہ ہم کہیں اغا اللہ بخون کے اندے اغا مینہ کہ ان کے رہے دم واحدین سرام قاندار شیل مجین قان دلو یم دے کون کے لاغ کار لڑے چسو گاڑی حکمت ہی پکے حل تاکہ حدیث الجنود تخویف دنور اور کئی اے راغل تا تا خبر دا لخ کرو دا فرونیانو دا سمودیانو دا دویتے والے خاص کر فرون تزکا خاص کر چدیم دیرو مالدارو سموجان ان کا خاص کر چدیم دیرو مالدارو ددواڑا پری صفت کی شریک دغ سے لاؤ خدود عالم ہو کر اسے کہہ دے مناسبت دو جن راوڑا بلکہ دا کافر خلق تھی تکذیب دی آغا سے پہ انکار کی اللہ ددی نہ چاپے رہے ہاتھ کا ان کے رحم دا اللہ نہ مسنگ بچی بلکہ دا کتاب دے قرآن مجید قرآن دے دا بزرگ ہے کتاب دے دلو یا فلوح کے لئے پائے تختوں کی چھ محفوظ دی محفوظ دی تبدیل ہے تحریف نہ سورۃ الطارق رب دری مخ کی سردار مخ کے عذاب سابقین منکرین بیان کر دد عذاب دا موجودہ بیان تقویفاً محل الکافرین دیم دا عذاب مستحق دی خلق گور اور تھا زویندان مخ کی تخویف دا آخرت بیان کر دلتا شوائد و آخری دلائل بیان نہیں ہوں ذکر درے باب دا آخری صورت پہ درم دان مخ کے حال دا مکذبین دا قرآن بیان کرو جدا اللہ نے کتاب تکذیب کی دل دائی حقارت بیانی جدا مکذب ڈیر سپک دے دل تگورا اور تکذیب تگورا فل خلق تم نے گوری داد صورت بدائی فما ہل کافری دل محلت ور کاما نے ددی عذاب دے خل گرست رے عذاب اس کا خل گرست بھائی فلا صدا دا ابتدان دو شوایت پیش گئی داول آیات نسلور آیات پوری بیا دلیل دے پہ اس بات دا قیامت دا پینزم آیات نا بیا دو شوایت پیش گئی یولس دولس آیات کی آخر کی بیا بیا زجر دے پینزم آیات داد سورت بولسم کی ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن دا غیر اللہ چی پیدا کرے انسان لو بو دافقنا رحمان نے چپار سیبان حافظ ہم دے رحیم ذات مدد کی دوستان سرا یوم تبلستر آئے اور رز قیامت والسمائے والتارقیم گوار اسمان و استورے چی رشپی راخی جیم اور تارق چی رشپی راخی جیم سب بدلتا تھا متارکوں سرے دار اشپیرات گن کے داستور دے ساتھ وہ چمکدار ماں خامے سور دے بس اسمان نے دو چتواری گوائے تارق دے درنا پ گوائے دا گواری پری چین کل نفس لمحہ لے حافظ نشت اس نفس مگر سٹ پاغبان نگہبان اللہ تعالی در ٹول نفس نو حافظ دے ولی اسمان پیدا کرے محیط دے آسمان دے ہاتھی نہ نشے بار کرے رنائیں پیدا کرے تواریخ سے دشپی دا پارم دا رنائیں انتظام دے دارنگی دے نفسون لے دا ہدایت انتظام کرے دے حافظ پر ہی مانا دے ددی حافظ دے مانی ددی محیط دے ددی حافظ دے مانی ددی ہدایت ام کے نہ آسمان پہ گواہ دے ہاتھا کے تواریخ پہ گواہ دا ہدایت دا رنائیں کے سد گوری دا انسان دا سن پیدا شیرے سوچ خود ہو کی بولے تقسیب کہ وہی پیدا شیرے دے دو وہ بونا دافقین توپ والا شاوت سر چروزی آئے تو دافق ہوئی روزی دمین بین سلبے اور ترائے دمین دا شاد نارینا ہو دا سینو دا زنانا نام دا نارینا دا شان روزی زنانا دا اڈو کو دا سینے نرازیم انه على رجی لقادر یوم ندا یقینا اللہ پر دوبارہ جن نکولو دد قادر دے دوبارہ جن مانے دا قدرت سکا گا یا یقینا اللہ پر واپس کولو دے بوم قادر دے یوم تبل سرائرون کل بے واپس گئی پکمر اس چخکارا وشی پٹ رازن خلقو نن خدا چا زرک کے سخیال لے قیامت کی پٹھی کی نخ کارا بچ دے وی ڈوبا رہا ڈوبا بزی ہوئے ڈوبا نا ڈوبا رہا کارے لے بزی قیامت تو بلد سر آیا کارا کی گی بات نبی دے انسان لگا سا زور رہا نبی مددگاریم زور نشتہ چی دان بچ کی ناصر نشتہ چی دے بچ کی گوار اسمان ذات رجیم خان دا باران نیم رجا باران تو یہاں رج او تولی ویلی رج زکا ہوئی چی دزمکی نا دا گرد و غبار و چت شوئی نا برا و ریز جوڑا شوئی دا بیا واپس دزمکی تناغ رہے گا دکا ذات رج ویلی دا مانا چی خاون دا چکر دے چی چکر لگئی قرآن دی چکرون نے باس نکئی زمکا گوا دا ذات صدی چی خاون دا چودلو دا اوچویو دا دینا بوٹی روزیم پدے بانے گواہ دی نو لقول فصل